Más sáv. A minap olvastam egy hosszabb újságcikket arról, hogy a magyar szoftvervilág mostani eredményességét eléggé eltérően szokták megítélni. Van olyan, aki szerint nagyon jól állunk a nemzetközi megmérettetésben, mások viszont azt gondolják, igencsak keveset tudnak felmutatni a magyar informatikusok. Hogy kinek van igaza, azt nem tudom megmondani. Csak annyit, hogy ma este is inkább külföldi újdonságokról beszélünk, bár ez inkább csak arra világíthat rá, hogy a magyar szoftveresek világra szóló ténykedései nem jutnak el hozzánk. Azért mindenképpen meggondolandó, hogy miképpen lehet megtartani a jó szakembereket, illetve hogy egyáltalán a kulcspozícióban lévő vezetők és politikusok belássák, ha az informatikát csak divatnak és népszerűségi propagandaeszköznek tekintik, akkor bizony ez is csak egy kihagyott zicser lesz, elszalasztott lehetőség, amelyre pedig illett volna odafigyelni. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Hírsziporka a szokásos játékkal és elrejtett információval. Ezután arról, hogyan válnak vezetővé a műanyagok, és ezért miért kaphat három tudós Nobel-díjat. Meg persze arról, hogyan kerül mindez egy számítógépes műsorba. Ezeket az anyagokat a testbe is be lehet építeni, és képernyőként is lehet használni. Az internetes műsorszórás új megoldásai, hogyan lesznek a chipgyártó vízióiból megoldások. Divat szavak az infószótárban, tudjuk-e alapból, hogy mit jelent a lebutítás? Végre két olyan informatikai szakkifejezés, amelyeknek a magyar változata került közhasználatba. Beszámolunk egy sok csatornás játékról, amelyben nagy szerepe van az új eszközöknek. És a végén ismét szóhoz jut a Net doktornő, témája a munkahelyi chatfüggőség. Mindez itt, a Számítógépes Rádió műsorban, a Modem időkben. Ma este is lesz játék, és ez alkalommal nem csak a csüti csatin keresztül, hanem telefonon is várjuk majd a válaszokat. A számunk 328-85-55, a csüti csatit pedig a szokásos címen a chat.gyalogló.hu címen lehet megtalálni. Ez most már amolyan hagyomány, ugye múlt hét óta a műsor elején ilyen kis közvetítés részleteket adunk közé, de csak már csak poénból sem kérdezzük meg, hogy ez miből volt, mert mi sem tudjuk a választ. Hát minden esetre elég gyors volt, akármi is volt. Azt minden esetre azt hiszem kitalálhatjuk, hogy talán Novotny Zoltán hangját hallottuk. És közben talán olimpiai közvetítés lehetett. De itt a Modem idők a Petőfi Rádióban, a honlapunkat a Hungary Network gondozza, a címünk pedig net.hu per modemidok, és most tessenek figyelmi, mert jönnek a hírsziporkák és az elrejtett információk. Hát akkor, kedves Dragon György, figyelünk. Nagyon örülök, hogy úgy kezdted a mai műsort, ahogy, hiszen egy kapcsolódó hírem is van, mennyire lehet lemérni a magyar cégek tevékenységét. Létezik egy Fast 50, Fast 50 nevű lista, ami a közép-európai technológiai cégek növekedési listája. Leggyorsabb cégek? Igen, tehát amelyek leggyorsabban növekednek. Itt többféle szempont is van. Például a tevékenység középpontjában a high-tech fejlesztés legyen, minimum 3 éve működjön a cég, független tulajdonosi struktúrával rendelkezzen, tehát ne külföldi cég leányvállalata legyen. Ezen a listán két magyar cég a vezető Közép-Európában. Az első a ComfortNet Share, ami 1326%-os növekedést ért el éves átlagban, és ez a cég olajiparban használható szoftvereket fejleszt. Tehát ez egy szoftvercég. A második is egy magyar cég, a Duna Szőkíten Solar. Is lehet vele? Biztos lehet szőkíteni, ez tuti, hogy mindent lehet csinálni. Szőke for Windows. Duna Solar pedig napelemeket gyárt. Tehát végül is nem annyira informatika, technológia. Minden esetre nagy öröm, hogy egy magyar informatikai cég vezeti Közép-Európa legdinamikusabban fejlődő független cégének a listáját. Tehát igenis le lehet ezt mérni. Jók vagyunk. Ez az ilyen 1300%-os növekedés általában azt mutatja, hogy még most indulhattak. Ja, tehát a minimálisról könnyű, nagyon könnyű. Pont ezt mondom, legalább 3 éve már működnie kell. Ez volt az alapvető szabály. Anélkül, tehát nem lehet, hogy én létrehozok egy céget 1 millió forintból, eladok 3 nagy dolgot. Nem, 3 éve már működik a cég, és ezután éri el ezt a működést. Tehát ezek már elvileg létező cégek. Ettől még persze biztos lehet csalni, meg lehet spekulálni. Lehet, hogy erre készültek, hogy ezt a listát vezessék, minden esetre dicsőség, és örüljünk neki, hogy mi magyarok mérhetően a legjobbak vagyunk Közép-Európában. Ha már rekordról volt szó, és első helyről volt szó, rekord adatsűrűséget készítettek a Read-Write nevű Winchester merevlemez meghajtó cég gyártói, méghozzá egy darab 3,5 colos ilyen merev lemez tányéron 88 gigabájt adatot helyeztek el. Ez azt jelenti, hogy az a merev lemez, amit mi otthon használunk, és ami 20 gigás, 40 gigás, stb., az most már 350 gigabájtos adatmennyiséget tárolhat, ez valami eszement sok. Tehát ha házi felhasználásra gondolunk, ha mondjuk arra, hogy otthon filmeket tárolunk, vagy zenéket, akkor már nem annyira nagyon sok. Minden esetre elméleti síkon működik, nagyon gyors átvitelt készítettek a bemutatón. De mondjuk 350 gigabájtra ráfér a DVD filmekből is, vagy 70, ha jól számolom. Körülbelül az azért elég sok. De most képzeljétek el, hogyha ezt kell defragmentálni egy ilyen lemezt, meddig tart? Erre egy nagyon érdekes hírem lesz, ugyanis defragmentálás, erről már többször beszéltünk, ez egy mondjuk így Windows-specifikus kifejezés. Lemez töredezettségmentesítés. Ez gyönyörű. Direkt nem használom. Ki tudtam mondani. Ezt elemezni szoktuk ezt a kifejezést. 2002-re csúszik a Whistler megjelenése, aki még nem tudná, mi ez. Ez a Microsoft következő fő operációs rendszerének a kódneve. A hírrel kapcsolatosan azon, hogy elcsúszott, nem is kommentálnám, hanem az utolsó két mondatot olvasnám fel szó szerint, mert nagyon tanulságos, idézni fogok a hírből. Azonban állítólag gondok akadtak az új felhasználói interfészekkel, mivel azok nem kompatibilisek a jelenlegi alkalmazások mindegyikével, és bár ezek nem hivatalos információk, ha valósak, minden bizonnyal korrigálni kell a problémákat. A Microsoft pedig ezúttal egy teljesen tökéletes rendszert kíván piacra dobni, nem pedig egy sorozatos hibajavításokra szoruló változatot. Aha. Ez egy hivatalos hír volt egy jövőben megjelenő Microsoft operációs rendszerről. Még meg se jelent, de már a patch-eket készítik. Igen, én megígérem itt a hallgatóknak, hogyha megjelent ez az operációs rendszer, akkor ezt a szalagot kikeressük, ezt a mai adást, és úgy majd meg fogjuk nézni, hogy sikerült-e megvalósítani azt, amit ígértek. Minden esetre 2002-ig ne várjunk. Most legyünk el ezzel a Millennium Edition-nel, meg 2000-rel, meg az összes ilyen service pack-ekkel. Továbbra is imádjuk, legalábbis én, mert ugye sok hallgató felrótta, hogy én nem szeretem ezt az operációs rendszert, vállalom, továbbra sem kedvelem, főleg miután egy hivatalos hír utolsó mondata is így szólt, hogy hát most már szeretnének olyat csinálni, ami hibamentes. Majd én képviselem az ellenpólust, jó, hogy okay, ne legyünk elfogultak itt a műsorban. Hogy egy kicsit más típusú hírról is beszéljünk, egy japán cég egy olyan mobiltelefont fejlesztett ki, Whisper, ha már a neve kicsit hasonlít az előzőre, suttogás. Ez rezgés jelzi a bejövő hívásokat, ez egy karórához hasonlít. Egy beépített mikrofonon keresztül válaszolhatunk, beszélgetésnél a hívófél hangját egy olyan speciális hangszóró sugározza ki, most mindenki figyeljen, amely a hanghullámokat a kézen keresztül továbbítja a fülbe. Én próbáltam ezt elképzelni, hogy ez hogyan működhet, de Isten igazából nem jöttem rá. Tehát ilyen testrezgés van? Tehát hát testrezgésen keresztül. Csontunkon keresztül is hallunk, azt gondolom mindenki tudja. Persze, persze, ez mondjuk egy elég érdekes technikai újításnak látszik az én szememben. Viszont egy újabb hír, Magyarországon rengeteg iskolában vannak számítógépek, készült egy felmérés arról, hogy milyen ártalmakat szenvednek el azok, akik ezeket a számítógépeket használják. Ártalmakat? Most, igen, néhány érdekességet el fogok mondani. A felmérés rámutatott arra, hogy a számítógépes termek 2%-ának ablaka sincs. 5%-uk alaksorban vagy pincehelyiségben van, és egyikük sem légkondicionált, nincs bennük légcserét biztosító ventilátor. Tehát akkor nem a géptől szenved ártalmakat, hanem igen, tehát nem fénytelen van és levegőtlen. Nem arról van szó, hogy a monitor tönkre teszi a látást, az egy más kérdés, hanem arról van szó, hogy a számítógép termeket utólag alakították ki ezekben a nem erre a célra épült épületekben, és nem figyelnek oda rá, hogy igen, itt több szellőzés kell, nagyobb szellőzés és gondosabb dolgok. De meg lehetne ezeket a problémákat oldani, csak hát nincs erre szabályozás, így most minden iskolaigazgatót vagy tanárt, aki hallgat minket, kérjünk már meg arra, hogy legyenek ablakok, legyen szellőzés, és egészséges körülmények között számítógépezzenek azok, akiknek ezt kell, akik ezt tanulják. Tegyen fel most a kérdést? Tedd fel a kérdést. Jöjjön akkor a kérdés. Én azt néztem ki, majd mondjál esetleg mást, hogyha ez nem annyira tetszik, hogy mekkora kapacitású ez a picike merev lemez, amelyre, ha jól számolom, nem a 70 film fér rá, mert te nem arról beszéltél, hanem egy kisebbről. És én egy, nem mondom meg, hogy mennyi fér. Azt kérdeztem, hogy egy lemez, tehát egy, mert ebben 4 lemez van, tehát egynek mennyi a kapacitása? Ja, igen. Na, ez a kérdés akkor, hogy egy lemeznek mennyi a kapacitása, elhangzott ez a szám. A választ elsősorban a Csüti csatin keresztül várjuk, a chat.gyaloglo.hu címen, Varga Gábor már ott ül a a csüti-csati mellett. Vannak most már benn, Gábor? Többen? Vannak, egészen pontosan hárman. Akkor nekik egyharmad az esélyük, hogy megválaszolják. Arra kérlek, hogyha megmondja valaki ezt az adatot, akkor mondja meg a telefonszámát is, hogy fel tudjuk hívni. Jó, illetve várjuk majd azért a telefonos hallgatóinkat is, a számunk 328-85-55. Gábor? Gyere kicsit közelebb azt a mikrofonhoz. Azt hiszem, hogy van egy megfejtés, de még le kell ellenőriznem, hogy jó-e. Szerintem mondd meg, aztán legfeljebb. Steve azt mondja, hogy 300 gigabyte. Ez nem hát jó. Hát ez nem. Akkor nem lehet jó, tovább nem, próbálkozni nem jó, a süti csatin is. Szerintem haladjunk tovább, hadd próbálkozzanak addig itt a csettelők. Egy hete jelentették be, hogy egy Nobel életműdíjat kapott három tudós, egy japán és két amerikai azért, hogy 1977-ben felfedezték azt a műanyagot, amely elektromos vezetőként is használható. Ennek az a jelentősége, hogy például fém nélküli elektromos vezetéket készíthetnek, amelyet következmények nélkül lehet hajtogatni. Így például megvalósítható a hajlítható képernyő és a szervezetbe építhető fémmentes implantátum. Az elmúlt 23 évben Ellen J. Heger, Ellen J. McDiarmid és Hideki Shirakawa csak kísérletezett az új anyaggal, de most már lehet tudni, hogy a vezetőképes műanyagok tovább forradalmasíthatják a számítógépek világát. Dragon György, a Műszaki Egyetem professzorával, Harsányi Gáborral beszélget. Napi 24 órában megőríteni mindenkit. Arról szól a történet, hogy november 1-én indul a játék valóban, amely egy élőpályás, összmédiumos játék, egy szerepjáték. Egy történet főhőseként kell végélnünk kalandokat. 18 országban egyszerre kezdődik november 1-én egy időben a játék. Amszterdamban van az űrbázis. Igen, egy egész teljes hónapon át onnan fogjuk segíteni a magyar játékosokat is. Történetet kell követni, és különböző utasításokban jönnek a feladatok, amit meg kell oldani. Na, erről lesz szó egy kicsit később, ahogy a műsor elején már előrejeleztük. Ez egy játék, amely sok csatornán keresztül zajlik, és itt Magyarországon indították. Úgyhogy erre lehet majd a műsor vége felé számítani. Na, de most hallgatjuk meg Harsányi Gábort, a Műszaki Egyetem professzorát. Ezek olyan jellegű anyagok, amelyek elektronok közvetítésével vezetik az elektromos áramot, tehát a fémekhez és a félvezetőkhöz hasonló vezetési mechanizmus mutatnak. Nagyon érdekes tulajdonságuk, hogy színváltozásra is képesek, elektromos töltés tároló képességük van, és bizonyos körülmények között fénykibocsátásra is alkalmasak. Elsősorban ezeket a területeket szokták hangsúlyozni, mint potenciális felhasználási területek. Az interneten is megjelent jó néhány ismertető, elsősorban a kijelző, illetve képmegjelenítő eszközökben való felhasználás lehetőségeket említi. Méréseknél, illetve érzékelőknél miket lehet ilyen műanyag polimer alapú dolgokkal érzékelni, egyáltalán hőmérsékletet, vagy ilyesmit? Tehát ilyen, mint ahogy a klasszikus felhasználásoknál van? Részben igen, de a klasszikus felhasználásokat nyilván nem célszerű ezekkel megcélozni, hiszen ott nagyon sok jól bevált effektus, illetve eszköz van már. Elsősorban olyanokat, amelyekben újszerű lehetőségeket kínálnak a polimerek. Mondok egy példát, mi is ezzel foglalkoztunk vegyész kollégáimmal. Enzimeket elnyeletünk, vagy eltemetünk ilyen vezető polimerekbe, és az enzimek különböző biokémiai reakciók révén olyan elektronokat produkálnak, amelyek ezekkel a vezető polimerekkel könnyen továbbíthatók és fémfelületekre vihetők. Tehát tulajdonképpen egy ilyen közvetítő szerep jut nekik. Másik lehetőség, hogy a vezető polimerek különféle paraméterei, tehát például a vezetése megváltozik különböző környezeti hatásokra, például valamilyen gázzal kontaktusba kerül ez az anyag, akkor jelentős mértékben megváltozhat az ellenállása, és ezt is ki lehet használni különböző környezetvédelmi alkalmazásokban. Ilyen jellegű konkurens ezeknek az anyagoknak egyelőre nincs, tehát speciális alkalmazásokra lehet őket felhasználni. A kijelző területen nagyon sok jól bevált eszköz működik már. Tudunk esetleg valami konkrétumot? Tehát egy olyan eszközt, ami már használja ezeket a technológiákat, vagy olyan eszközöket, amelyek ezeket a technológiákat a közeljövőben alkalmazni fogják? Hát, mint említettem, már készítettek kijelzőket, illetve fénykibocsátó eszközöket, készítettek tranzisztorokat is ilyen polimerek felhasználásával. Alkalmasak árnyékolásra is, elektromágneses árnyékolásra, tehát például radar képernyőn a keresett objektum eltüntetését meg tudják oldani, ilyen szempontból hadászati jelentőségük is van. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy az emberi testben ilyen implantátumokat, nem tudom, a jó szót használom, helyezhessenek el, amit mondjuk egy kis számítógép felügyeli, hogy jól működik-e a szervezetem, és figyelmeztet akkor, hogyha ezek az érzékelők esetleg eltéréseket regisztrálnak? Pontosan, ez az egyik lehetőség. A másik, hogy olyan olcsó, eldobható érzékelő szerkezeteket juttassunk a paciensek birtokába, amelyeket saját maguk otthonukba az egyes vérparamétereket tesztelni tudják, és eldobható érzékelők szintjén ezt meg tudják oldani, tehát használt után eldobják, és következő alkalommal új érzékelőt használnak. A szilícium alakú informatikát nagyon sűrűn megzavarhatják mondjuk ilyen mágneses hullámok, például ha a mobiltelefonomat a processzor közelébe teszem, abból problémák lehetnek. Ugyanezek a mágneses jelenségek megzavarhatják a vezető polimereket is vajon? Hát azoknak a működése lényegében szintén elektronvezetésen alapul, úgyhogy részben igen, részben viszont bizonyos tulajdonságok éppen az elektromágneses árnyékolást lehetővé teszik, tehát ugyanezek az anyagok bizonyos más adalékolásra vagy más körülmények között alkalmasak elektromágneses árnyékolásra is. Időközben megjött a válasz a chatpontgyalogló.hu-n, de telefonon is. Jó estét kívánok! Halló, halló, nincs még itt a hallgatónk a telefonban, de azért hívhatnak bennünket a 328-85-55-ön. Közben a gyaloglós hallgatónk Andor, ugye Gábor? Andor, igen. Andor, aki megadta a helyes választ, amit egyelőre még nem mondok meg, hogy mennyi. Hány gigabájt, akik a gyaloglón ott vannak, látják egyébként is Andornak a válaszából, de talán itt van a telefonos hallgatónk is. Jó estét kívánok! Halló, jó estét! Én Norbert vagyok Budapestről. Üdvözlöm, Norbert! Szóval... Ha nem tévedek, akkor 350 talán? Nem. Hát az volt az egész Winchesternek a mérete, de mennyi volt egy darab lemezé? Egy darab lemez. Ja, hű! Hát ezt nem tudom sem. Az volt az első szám, ami elhangzott Gyurinak a szájából. Értem, hát sajnos ezt nem tudnám megmondani. Na nem baj, azért még hallgassa továbbra is a modem időket, és hát ha van még, vagy lesz még valaki a vonalban. Ha nem, akkor most tovább megyünk, és azért majd később el fogom mondani, hogy mennyi volt ez. Haló! Haló! Jó estét! Jó estét kívánok! Pár Nándor vagyok Budapestről. Üdvözlöm! És 88 gigabájt. Pontosan! Yes. És jól értettem, Andor? Nándor. Ja, Nándor. Nándor. Hát akkor Nándor és Andor, ma esti két nyertesünk. Nándoré a gyaloglós póló, azért mert, hogy telefonon hívott bennünket, úgyhogy Nándornak is javaslom, hogy nézze meg a chat.gyalogló.hu címet, hogyha tud internetezni. Igen, na, csak most épp kocsiba ülök és félreálltam. Hát lehet mobil internetet is használni. A cseten is gratulálni. Nem is drága. És a másik nyertesünk pedig Andor, aki a PC World októberi számát kapja meg, úgyhogy... Nándor, arra kérem, hogy maradjon egy picit a vonalban, mert föl fogjuk írni a címét, illetve Andornak is fogjuk majd postázni, úgyhogy mind a ketten maradjanak a maguk vonalában. Igen, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Amiről most lesz szó, az az intelligens és internetes műsorszórás. Ez az egyik új fejlődési irány lehet az interneten, bár internetes műsorszórásról már eddig is volt szó. A mi műsorunk is egyébként szól az interneten keresztül. Európában viszont most fog bemutatkozni az a rendszer, amiről Golubev Róbert, az Intel magyarországi vezetője fog most mesélni nekünk. Mi ebben a rendszerben a novum? A novum az, hogy ez a rendszer figyelembe veszi, hogy a manapság interneten történő adatáramlás, adatok mennyisége és minősége mennyiben tér el attól, ami akár csak pár évvel ezelőtt is volt. Hát, ha visszagondolunk, pár évvel ezelőtt az interneten lévő információk túlnyomó többsége szöveg volt, mint például ez a chat itt is. Ma viszont adat, videó, multimédia, ilyen jellegű információk mennek. Akármilyen gyors a szerverünk, akármilyen gyors a kliensgépünk, elképzelhető, hogy van valahol a hálózaton belül egy szűk keresztmetszet. Ez az Intel Internet Media, Media Services szolgáltatás, ami most Európában elindult. Gyakorlatilag ezt a szűk keresztmetszetet próbálja megszüntetni. Tehát egy nagyon nagy teljesítményű, nagyon nagy sávszélességgel rendelkező központból szétszedi különböző darabokra, különböző szolgáltatókon keresztül viszi el a felhasználóhoz az adatmennyiséget, optimalizálni tudja, hogy az internet néha elég kusza világában ezek a bitek merre is keveregjenek. A végén a szolgáltatónál, az internet szolgáltatónál ezeket szépen összerakják, és a felhasználó ebből azt látja, hogy az a kép, amit néz, az nem akadozik, az a zene, amit ő hallgat, az nem akadozik, gyorsan, stabil mennyiségben megtekinthető. Na de a kábelek azok ugyanakkorák most is. Tehát azon egy bizonyos mennyiségű adatot lehet átnyomni, bármilyen műsorról is van szó. Ez a rendszer, ha jól gondolom, nem fogja kibővíteni ezeket a kapacitásokat, hanem valami más trükkel. A kapacitásokat nem ez a rendszer fogja kibővíteni, a kapacitásokat azok az egyéb technológiák, egyéb hálózati eszközök fogják kibővíteni, amiken egyébként is dolgozunk. Ez a rendszer a kapacitásokat olyan módon bővíti ki, hogy egyszerre párhuzamosan több csatornán is meg tudja keresni, hogy éppen az internet melyik végén lehet gyorsabban kommunikálni, lassabban közlekedni. Figyeli automatikusan a különböző internet végpontok közötti sebességeket, sávszélességeket. És hogyha az egyik helyen kicsit bedugult az út, akkor tudja a kerülő utat, hogy milyen módon tudja elvinni az információt a felhasználó. Itt léteznek olyan adatok, hogy mondjuk reggel 8-kor 3 megabájt adatot néznek a, mit tudom én, európai nézők, este 10-kor meg 300 megabájtot. Tehát ez statisztikai adatokból indul ki, vagy önmagában intelligens a rendszer? Is. Statisztikai adatokból is kiindul, és olyan értelemben önmagában intelligens. Én saját szememmel láttam hasonló rendszert, egyébként elképesztő high-tech volt, hogyha ezt megemlíthetem. Figyeli, állandóan mérőcsomagokat küld gyakorlatilag percenként különböző helyekre. Tehát Intelnek, a világ minden részén vannak különböző ilyen hálózati központjai, szolgáltatásai. Az ezek közti sebességet állandóan gyakorlatilag minden percben méri, és hogyha feltűnik az, hogy hopp, itt most valahol valami miatt torlódás van, akkor a rendszer intelligensen át tudja magát konfigurálni, és más irányokat vesz. És ezt mi magyarok mikor élvezhetjük, vagy hogy ez nálunk ugyanúgy, tehát én otthon a 8. kerületben észre fogom venni ezt az európai szolgáltatást, vagy részei vagyunk már Európának ezen a szinten? Ez attól függ, hogy a 8. kerületben milyen a sávszélesség. Az interneten a földrajzi távolság, illetve a földrajzi közelség az égvilágon semmit nem jelent. Elképzelhető, hogy a 8. kerületből, ami Santa Clarai központunk, gyorsabban elérhető, mint a másik kerület. Ezt az internetes szolgáltatóktól, a nevezeti ISP-től, tehát service providerektől kell megkérdezni, hogy éppen ott az adott szolgáltatás, illetve a telekommunikációs hálózat színvonal milyen. Szóval nyugodtan kattintgassak és nézegessek ezen túl videókat, hallgassak rádiókat, például a Petőfi Rádiót az interneten, mert most már lesz mögöttem egy intelligens rendszer, ami felügyel arra, hogy én tudjak. Van egy olyan intelligens rendszer, ami elég nagy részét ezeknek a úgynevezett szűk keresztmetszeteknek, mint hogy a megfelelő nagy teljesítmény mögötte van, meg tudja szüntetni. Természetesen, hogyha máshol más szűk keresztmetszetek merülnek fel, tehát hogy ha végül is mondjuk egy régebbi típusú, nem nagy teljesítményű PC-vel nézzük, akkor hiába szűk keresztmetszet, akkor máshol keletkezik szűk keresztmetszet. Tehát azért nagyon oda kell figyelni, hogy a kliens oldalon is, tehát a felhasználói oldalon is megvan a nagy teljesítmény. Hogy a telekommunikációs szolgáltatók, de hát ott is a verseny van, és nyilván mindegyiknek az az érdeke, hogy az ő sávszélessége legyen a legnagyobb, és akkor hogyha ezek is megoldódnak, akkor nyugodtan elképzelhető. Nem csak az ilyen módon történő műsorszórás, tehát kvázi passzív módon, hanem akár az internetes interaktív műsorszólás is, ami ennek egy következő lépése lesz, amikor bele is lehet szólni, meg is lehet változtatni például a filmet, videót. Na, erre leszünk meg kíváncsiak, úgyhogy erre még biztos vissza fogunk térni. Itt a Modern Idők, 10:30 lesz, 7 perc múlva. Tudtuk-e, hogy mi az alapból, hogy mi az a lebutítás? Bódi Zoltán, az internetes nyelvészünk. Lassan most már én is összekavarodok abból, amit te mondasz. Szóval két kifejezésünk van, a lebutít, illetve alapból tudja. Nyilván azok a gépek, amelyek le vannak butítva, azok alapból kevesebbet tudnak, mint a fejlesztett gépek, vagyis a frissített gépek, úgy mondjuk ugye ezt angolul, hogy upgrade. Ennek az ellentétes kifejezése a downgrade, ami nem terjedt el magyarul. Ennek nagyon örülni kell. De van ilyen? Mint nálunk ez nincs. Nálunk ezt nem használják. Mi azt mondjuk, hogy lebutított gépek. Uh-huh. Lebutított gép, amelyik csak egyféle funkció végrehajtására jó, többire nem is lehetséges használni. Voltak kísérletezések az internetes konzolok vagy gépekkel, aztán ez nem jött be, de mindig elő kerülnek ezek az újabb eszközök. Egy másik kifejezés, ami mondom kapcsolatban van ezzel, az kicsit szlenges. Az én gépem alapból tudja, vagy ez a videokártya alapból tudja azt, amit a másik nem. Ez tulajdonképpen ennek az eredeti változata a default, az alapbeállítás. Egyébként ez is eléggé közhasználatú, és ennek egy kicsit olyan szlenges változat ez az alapból tudja. Ez nagyjából azt jelenti, hogy gyárilag ilyen, nem? Igen, igen. Én inkább kikerülném ezt a kifejezést, mert itt azt veszem észre, hogy a szemléletünk olyan, hogy ragaszkodunk ehhez az alaphoz. Ha nem kell mindig ragaszkodni hozzá. Eleve tudja, alapvető tulajdonsága, tudja. Alaptulajdonsága, tudja, gyári beállítás, stb. Stb. Úgyhogy infószoltár jövő héten is. És akkor most lesz szó arról a játékról, amelyről az elején már egy picike kis előzetest hallottunk. Sok csatornás, multichannel vagy multiplatform, mindesetre egy most induló játékról lesz szó, amely ez a lehető legtöbb eszközt fel kell használni. Ménesi Zsolt és Grossmit Gábor a játék szervezői, olyannyira, hogy Grossmit ura, Game Master, Varga Gábor kérdezi őket. Napi 24 órában megöríteni mindenkit. Arról szól a történet, hogy november 1-én indul a játék valóban, amely egy élőpályás, összmédiumos játék, egy szerepjáték. Egy történet főhőseként kell végélnünk kalandokat. 18 országban egyszerre kezdődik november 1-én egy időben a játék. Amszterdamban van az űrbázis. Igen, egy egész teljes hónapon át onnan fogjuk segíteni a magyar játékosokat is. Történetet kell követni, és különböző utasításokban jönnek a feladatok, amit meg kell oldani. Nem kell nekünk se SMS, se telefont hívást kezdeményezni, tehát a játék ingyenes. A lényeg az, hogy fogadóképes, SMS fogadóképes bármilyen telefonunk legyen, nem kell Nokia, illetve e-mail címünk legyen internet hozzáféréssel. És akkor mi fogadjuk ezek, a játékos fogadja különböző SMS-eket, e-maileket, mert hova tovább televíziót kell nézni a bizonyos időpontban, rádiót kell hallgatni a bizonyos időpontban, bizonyos újságot meg kell vennie a valamelyik időpontban aznap. Azt tudni fogja egyébként a játékos, hogy mikor kell azt a televíziót nézni, meg rádiót hallgatni? Ez benne lesz a feladatban, amikor megkapja, hogy mit kell tenni, és általában minden feladatra egy-két nap határozott, egy hónapig tart a játék, minden feladatra van annyi idő, hogy ezt bőven meg lehessen csinálni. Illetve megtörténik az is, hogyha véletlenül lemaradunk egy televízió, vagy rádiószpotor, vagy egy újság megjelenésről, akkor a tavalyi Hollandiában tesztelt játék során kiderült, hogy igen, hamar alakultak shadow site-ok, ami jelen pillanatban is létezik már ilyen. Ezt mondjuk el, hogy mi ez a shadow site? A shadow site, ez olyan site, egy hivatalosan bejegyzett site-nak egy árnyék szájtja, árnyék oldala. Mm-hmm. Tehát például a Nokia játék oldala hivatalosan, ahova várjuk a jelentkezőket, az a www.nokiagame.com, mindenféle jelek nélkül, nokiagame1be.com. Mm-hmm. Itt a Magyarország zászlóval kell ráklikkelni, és onnantól kezdve magyarul kommunikál a játék. A shadow szájtja ennek, ami már Hollandiában működik, az nokia-game.com, ahol szintén a játékkal kapcsolatos érdekes információk találhatók. Sajnos, aki kiesik, ugye hát van egy szabály, aki kiesett, az kiesett. Ha valami olyasmi történik, hogy valaki önhibáján kívül nem tudja folytatni. Mondjuk akkor jönnünk össze egy GSM hálószám. Most ez az, amiért nem tudunk mi felelősséget állni, de hogyha ilyen globálisan, mondjuk az egész országban nem megy célba egy új feladat, akkor arra van egy mód, mindig lesz egy kikerülő módszer, hogy elolvashatják a játékosok, hogy nem sikerült ez, de gyertek, mert folytatjuk innen. A 18 ország mindegyikéből egy-egy győztes lesz, aki majd jövő januárban Madonna di Campioban, Olaszországban, az Music Television Snowball partiján vesz részt, egy háromnapos őrület. A első magyar 10 helyezett kap 10 darab Nokia 3310-es készüléket, és az első 100 magyar helyezett pedig a Nokia Game hivatalos, tehát igazi hivatalos pulóverét kapja meg. Ez a játék tavaly Hollandiába tesztelődött, igen. És a négy nyertessel volt egy kis interjú. Igen. én azt vettem észre, hogy mind a négy nyertes, valamilyen engineer, mérnök, valamilyen informatikus és ilyen kicsit kockafejű srácoknak tűntek, akik ki sem mozdulnak egész nap a számítógép mögül. Tényleg így kell, hogy nem szabad, és felejtsd el a családodat egy hónapra? Ha a győztes akar lenni az ember, akkor nagyon leköt, igen, mert gyakorolni kell. Tehát valóban maga az aktív részvétel, akkor online reagálok valamire, illetve megnézek, elolvasok valamit, az rövid idő, de hogy én igazán túljussak egy feladaton, azon gondolkodni kell, illetve gyakorolni kell. Ned doktornőnk rendelésére sajnos ma este nem maradt időnk, de azért tudom, hogy Kitzinger Szonya nagyon várja az önök kérdéseit, illetve leveleit, úgyhogy a modemidok@hungary.com címre küldjék el a Ned doktornő az intézet kérdéseiket. Eddig ma a modemidők, legközelebb október 26-án, azaz jövő csütörtökön jövünk. Addig is látogassák a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondoz, net.hu/modemidok. Itt meghallgathatóak az eddigi műsorok Real Audio-val, de a felvételeink a PC-ből CD mellékletén MP3 formátumban is. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.